Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben for Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Vindmøller, højtaler og inflationstal, det er bare noget af det, vi har på programmet her de næste 55 minutter. Velkommen til alle jer, der er tunet ind på Millionærklubben denne onsdag morgen. Og velkommen til dagens panel, Michael Friis Jørgensen. Velkommen til dig. Godmorgen, tak skal du have. Chef hos H.C. Andersen Kapital og porteføljeforvalter her i klubben. Og også velkommen til Lars Skovgaard. Tak skal du have. Investeringsstrateg i Danske Bank. Og Lars, vi skal tale om, hvordan I ser på markedet og hvad det er, der foregår derude. Men først så skal vi lige have greb om dagens marked. Michael, det står du for. Hvad er det for en onsdag morgen, vi kan lukke op til her? På? Jamen altså, relativt flad i Danmark. Lidt negativt i Europa. Future i USA. Altså, alle venter de her CPI-tal. Ikke? Altså, du ved, vi har det jo med at pumpe en stemning op her i markedet. Det her tal, det kommer til at sætte retning, du ved. Jeg tror faktisk, vi er ret enige om, at du ved, hvordan det her inflationstal, eller måske mere den her core-inflation, det kommer ud, det kommer altså til at sætte retningen frem mod det næste Fed-rentemøde for aktiemarkedet. Så man har været lidt tilbageholdende, der har også været udsalg her de sidste par dage, ikke, frem mod de her tal. Der er en, jeg tror folk, jamen vi er blevet ved med at sige, nu har den toppet ud, og det gør den også, men vi er blevet ved med at blive overrasket negativt. Altså du ved, der er ikke rigtig nogen, der tør tro på den der positive overraskelse, der skal komme i de her tal. Så du ved, så det er sådan, jeg synes, vi har handlet meget sidelæns hen mod de her tal, og det er måske egentlig rigtigt nok, at vi pumper en stemning lidt op på det her CPI-tal. Og ellers så kan du sige, jamen Vestas er jo kommet med regnskab her til morgen. Nogen kalder det lidt skidt og store underskud, men hvis du sådan kigger mere på de fremadrettede faktorer, priserne stiger, backloggen stiger, og ja, det er faktisk ikke blevet værre. Backloggen, altså deres orderbog stiger, ikke? Priserne stiger. Ja, de skuffer i det her kvartal med en lidt værre indtjening end ventet. Men de rykker ikke guidance i forhold til noget af det, vi har hørt fra nogle af de andre derude, ikke? Jamen, så er det her måske sådan et regnskab, du kan sige, at det er enormt hårdt derude her på den korte bane. Man kan ikke rigtig tjene nogle penge her. Men vi ved jo også, at kigger fremad, at de her amerikanske, du ved, Green Deal pakker fra Biden der, de kommer jo til at ændre markant på orderflowet. Så sådan kiggen ind i det her regnskab, altså du ved, uden den her Green Deal og nervøsitet omkring Vester, så er det nok noget, der har sendt aktien ned. Men nu tror jeg sådan, du ved, nu kan vi godt begynde at kigge lidt fremad, fordi den her situation, der er der nu både på supply chain-situationen, den ved vi på et eller andet tidspunkt, den bliver forbedret, og vi ved også, at ordersiden på et eller andet tidspunkt bliver forbedret. Og Vesters får hævet priserne, det vil sige muligheden for at skabe den her profitabilitet i de kommende år, hvor i år der forventes de at tage penge, jamen den er til stede, kan man ligesom se i det her regnskab. Så Michael, er det sådan et godt eksempel på det her, vi har stået og talt om rigtig mange gange i Millionærklubben med pricing power, altså de formår simpelthen at sætte priserne op? Ja, det kan man jo sige. Det har måske kostet lidt på ordersiden, og det er jo noget af den her diskussion, men der er en eller anden form for pricing power. Det bør der jo også på en eller anden måde, for vi skal jo huske på, at hvad er det, Vestas sælger ind til? Det er nogen, der sælger energi ude på den anden side. Altså dem, der leverer deres vindmøllestrøm. Ikke? Altså, du ved, jeg tror alle sammen, vi er enige om, at energipriserne på en eller anden måde har fået en strukturelt lidt højere, du kan sige, en lidt højere strukturelt prisniveau over de næste 10-15 år. Det bør jo betyde, at kunderne kan også betale lidt mere for at få produceret den der strøm. Så ja, det er et pricing power. Jeg vil ikke sige, at det er et sted, man har stærk pricing power. Det tager tid. Det er ikke sådan et brand eller sådan et eller andet. Men der er et eller andet punkt på her, hvor at man måske kan sige, at der er nogle sammenhænge. Altså, du ved, dem, hvis man leverer ind i noget, der koster en masse råvarer, men man til gengæld stiger energipriserne også, så kan kunderne jo give lidt mere for tingene. Ikke? Og jeg tror bare, at Vestas har valgt at sige, jamen, vil man have et projekt, jamen, så skal man betale de her priser. Ikke? Og Michael, du er jo altså en investor, som jo er meget glad for den grønne omstilling og vælger aktier ind i det. Det er sådan et af dine helt store investeringstemaer også i Millionærklub-porteføljen. Vestas, er den værd at samle op her? Ja, det jeg tror, de sidste 2-3 år har jeg sagt, jamen, når hvis den falder tilbage, køb den. Altså, du ved, der er de næste 10-15 år, altså, og hvis vi kigger ind i hele den her europæiske energitransition, som vi skal igennem, som nærmest kun kan blive grøn, vi har nu fået amerikanerne med, og de her skattekreditter, som kommer til at give et boost derovre. Ja, vi har nogle indtjeningsproblemer, og det er altid det, vi skal diskutere i den her aktie. Det har jo været en branche, der notorisk aldrig har formået det. Men jeg tror jo, når vi får stabilitet, sådan en 10-15-årig periode, som jeg tror, vi får, så tror jeg faktisk, vi får nogle ret høje indtjeningsmarginer her på niveau med andre typer af industrier, ordreproducerende industrier. Hvis jeg ligesom lægger de to billeder sammen, en relativt høj vækst over de næste mange år, Og de her marginer, der kommer op, ja, så synes jeg absolut, at Vestas er købsværdig. Og Lars Skovgaard, du er jo en mand, som ikke må tale enkelt aktier. Det har du fået videre af din arbejdsgiver. Sådan er det i den der branche der. Ja. Du må ikke nævne sådan konkrete selskaber her i programmet. Men altså, så lad mig bare sådan prøve at spørge dig meget bredt. Mm. Vindmølleaktier, er det værd at have med i porteføljen, hvis man er sådan til den grønne investeringsside? Ja, det er ja, det er det. Og nej, det må jeg ikke. Jeg må ikke tale enkelt papir. Ja, det er det. Mm. Der er en ting, som vi skal huske lidt. Vi så det dengang, solceller også var på vej frem. Da der kom lidt usikkerhed, der var kineserne ude at give ubegrænset kredit til deres solcelleproducenter. De smadrede simpelthen markedet. Så kan man så håbe på, at der bliver sådan en meget en øst-vest korrelation, så vi ikke vil have kinesiske vindmøller. Jeg har set rapporter, der peger på problemerne i, at kineserne kommer og smider meget billige møller på markedet, og så kan det være en anden kvalitet af det der, som du sikkert også vil tale om, Mika. Det er bare en risiko. Jeg tror på, at vi er kommet til en periode, hvor man vælger meget mere, man vælger at dele op, og så siger vi i Vesten vælger vestlige producenter, og så kan der være nogle andre. Jeg tror ikke, at verdensmarkedet vil være kun for os vestlige producenter af vindmøller. Mm. Der kommer altså nogle andre rødder ind, som bare har masser af penge i ryggen fra deres regering, og det er ekstrem unfair konkurrence. Det skal man bare være opmærksom på. 186 kroner og en chat skal man altså smide på bordet, hvis man skal have en Vestas-aktie her til morgen. Den stiger lidt over 2%. Det er der også andre aktier, der gør. Jyske Bank er sådan set også pænt op her til morgen. Ja. Michael Friis, hvad sker der? Det tror jeg, vil overlade til Lars, for det var han, der fortalte mig, hvad det var, der foregik der. Vi deler informationen af, vi kunne bare se, at Nordea havde været ude og hæve den til køb. Nå, giver det mening i dit hoved, Michael, at Jyske Bank skal op 2,70%? På, nej, men det giver måske mening i mit hoved, at banker har vel fået lidt en revival her på, at du ved, at hvad, hvis du skal lave et eller andet hedge lige nu, ikke? Altså frem mod de her CIP-tal, den her kæmpe optur, vi har fået i aktiemarkedet på faldende renter, ikke? Det gjorde ligesom lidt ondt på bankerne, ikke? Altså du ved, hvis man på en eller anden måde skal ud og hedge sig på en eller anden måde der, mod at hvis det billede nu ikke er rigtigt, hvis vi nu ikke har tolket korrekt på, at renterne skulle så langt ned, jamen, så kunne det måske være et meget godt sted og lægge sig hen altså i nogle banker, og det kan være, det er det, man ligesom prøver at gøre med det her. Mm. Og timingen passer i hvert fald meget godt til, at man har en holdning til, hvordan tallene kommer til at være i eftermiddag. Mm. Ja, det er altså de amerikanske inflationstal, som vi venter på. Over i bunden af aktiemarkedet, der har vi altså blandt andet Demant og Ambu, GN Store Nord Net Company og Genmap, og man kan altså se den her liste, som jeg lige læste op af inde på jurinvestor.dk. Der er der altså et afsnit, der hedder Top og Bund i dagens marked, så det er ret hurtigt lige at få et overblik over, hvem der ligger hvor. Michael, Ambu, det er lidt irriterende for dig at kigge på, at du har lige købt den ind til Millionærklub. Nå, ja. Altså, det er da ikke, fordi jeg ikke regner med, at den bliver volatil. Jamen, det er for mig, der er det sådan lidt en short covering case. Altså, du ved, jeg synes ikke, de fik sat en ny retning for, hvor meget vækst de skal have i fremtiden. Hun tog det her store brusebad, skar alle vækstforventningerne helt ned i jorden. Britt Melby, som er ny Melby, som ny er det, fik lavet de her besparelser, der nok gør, at de ikke skal ud og hente penge, som de her shorter nok har spekuleret meget i, så man har ligesom fået skåret væk fra det at kunne skuffe, man har ligesom fået skåret væk fra muligvis at skulle ud og hente penge, eller det ser sådan ud i hvert fald. Så jeg tror ikke på, at shorterne længere, altså de her short, der er en enorm, det er den største, det mest shortede danske aktie, at de har, at der er nogen grund til, at de skal være der mere. Så det er sådan meget en specifik, du ved, case, jeg tog ind der. Jeg er ikke så positiv på aktiemarkedet lige nu, så du ved, jeg har valgt sådan, du ved, sådan en case, der måske ikke ligger lidt udenfor, for du ved, at jeg skal køre med aktier op eller med aktier ned, ikke? Så det, ja. Men det der spil på de shorter der, Michael, er det sådan lidt mere gambling, end det sådan egentlig er investering? Altså, fordi det lyder som om, du tror, at lige så snart de giver op, ja, så kommer aktierne jo selvfølgelig til at stige voldsomt. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvornår de gør det. Er det ikke mere gambling end investering? Jo, men det kan du også sige, men Ambo er faktisk en aktie, jeg godt vil eje det her niveau. Okay. Altså, du ved. Men jeg har helt forståelse for, at den er enormt svær at finde værdi nu på, fordi man har jo skåret det væk fra at være en vækstaktie, hvis man kigger på vores resultater. Man har ikke ligesom sat en ny retning. Man var ude at tage det her, som det hedder, det store brusebad, ikke? Skære nogle ting til, fjerne ens forventninger til væksten i indeværende år. Men man mangler jo stadigvæk at sætte en ny retning, altså, du ved, og at markedet kan købe ind i det. Så du ved, jeg kan godt forstå, at du ved, at markedet ikke rigtig ved, hvordan de skal prissætte den her aktie lige nu. Så nej, det er ikke udelukkende gambling, men måske lidt mere. Jeg vil hellere kalde det den her case, der kører udenfor, hvad nu det hedder, udenfor, at det er aktiemarkedet, hvordan renter skal op og ned og sådan nogle ting. Altså, du ved, det jeg godt kunne lide nu at lægge lidt ekstra ind i min portefølje, ikke? Og så har jeg købt nogle nordiske, ikke? Altså, fordi jeg måske er lidt negativ på aktiemarkedets muligheder, ikke? Så tror jeg, at det var et godt sted at lægge sig ind efter, at den fik nogle stryg på det her regnskab. Og uden på nogen måde at kunne tale enkelte aktier, så har vi overvægt på sundhed. Okay. Men det er en anden historie. Men ideen med at vælge noget, hvor du kører på en bottom-up-historie, og du ligesom går væk på den her top-down, som driver markedet, det er jo den måde, man kan gå ind og sige, men det, jeg ved noget her. Der er en case, om det er den her aktie eller andre aktier. Det er jo det, som man kan gå ind og gøre i et marked, hvis man er lidt bekymret for retningen. Ja, nu vi er lidt derovre i den boldgade, så skal vi også lige runde Lundbeck, som kom med en opjustering. Michael Friis, hvordan tager de store imod det? Jamen, de tager rimelig flat imod det. Og det er jo... hvad skal den her aktie gøre? Altså, nu har de fået vendt tingene rundt. De er hamrende billige. De er... Du ved, de begynder at opjustere frem for at nedjustere. De er igennem den her store... alle de her, der går af patenter og så videre, så du ved, sådan rent matematisk, bør de begynder at vokse igen. Men det er simpelthen, altså du ved, investorerne bryder sig ikke om det her, du ved, at man valgte at lave de her mange aktieklasser og beholdt magten og den her frygt for, at det er jo gjort for, at man kan gå ud og lave nogle store opkøb, ikke? Fordi at pipeline på sigt, vi har egentlig også fået nogle rimelige nyheder fra pipeline, som egentlig gjorde, at der måske er noget perspektiv, og den rykker sig bare ikke, den her aktie. Der ligger sådan en eller anden å ned over, hvor det her, den her diskussion omkring de her aktieklasser og beholdelse af magten over i Lundbeck-fonden og så videre. Jeg ved ikke, altså det var en af dem her, jeg sådan starten over tænkte, jamen jeg ved matematisk, det vender, jeg ved, det er en billig, jeg ved, det er en sundhedsaktie, du ved, så hvis markedet er lidt negativt og så videre. Men den kommer ikke ud af vejen. Altså, der ligger simpelthen som om, at der er, man kan ikke operere med de her risici for, at der kommer et eller andet stort opkøb, selvom de er vendt rundt på forretning. Så jeg er egentlig lidt overrasket over, at den ikke, at du ved, ikke kører mere. Og nu skal jeg sige, at opjusteringen var der, hvor analytikerne lå. Altså, du ved, nu gik de ud og opjusterede, og det var cirka, der analytikerne lå, ikke? Men det er stadigvæk et positivt momentum. Det er vækst, hvor det har tidligere været tilbagegang i den her virksomhed. Og matematisk så fortsætter det, fordi det er på grund af patentudløb, og den er rigtig billig. Så jeg må bare erkende, at på trods af alle de her ting, så er den bare rigtig, rigtig, rigtig svært til at få nogle investorer ind i. Jeg kan godt forstå delvis årsagerne, ikke? Men man kan godt undre mig lidt over, at man ikke turde tage lidt større chancer på, at selvfølgelig laver de ikke et fuldstændig ødelæggende stort opkøb og så videre, ikke? Men der er måske andre steder, man kan smide pengene hen, som er lidt mere klar at gå til. Ja, så vidt altså et par morgens nyheder her på en onsdag, hvor jeg har Michael Friis Jørgensen og Lars Skovgaard i studiet. Du kan blande dig i debatten. Som altid er du velkommen til at skrive ind til mig på 42 42 03 21. Husk bare at skrive Mio i starten af din besked. Høj inflation, stigende renter, geopolitisk usikkerhed og alt muligt andet. Der er udu i markederne, og det burde egentlig give pryl til aktierne, men det har sådan set gået meget godt, i hvert fald igennem juli måned. Lars Skovgaard, lad os prøve lige at holde fast i den her kæmpe usikkerhed, der ligger derude. Det burde logisk jo altså få aktierne til at sætte sig en lille bitte smule, men det er altså ikke det, vi lige så, i hvert fald igennem juli. Hvad er det, der foregår? Der var en række forhold, der sådan begyndte at spille sammen, som gav det her optur på aktierne. En af de ting, det var historien om renterne, der begyndte at falde tilbage, hvor man lige pludselig begyndte at sige, okay, hvis de hæver renten så kraftigt, så får man nok dræbt væksten. Så er der nogen, der begynder at spekulere på, hvornår skal de så sænke renten. Lige pludselig gik det ind og påvirkede rentebilledet, som er notorisk godt for vækstaktier. Vi har set tidligere, når renterne kører tilbage, så vi også i maj, så kører vækstaktierne også. Og modsat maj, så holdt value altså lidt med bedre sådan momentum, vi havde i energiaktien, der nogenlunde kunne holde lidt. Så det var ikke det samme washout, som vi så tidligere. Så havde vi en meget stor rebalancering i første halvår. Så sker det, at portføljemanager, de skal rebalancere deres porteføljer på et eller andet tidspunkt. Det gør man i første kvartal, eller per måned, eller halvår. Der var meget, meget store forskelle. Altså, det er de store pengekasser. Ja. De store pengekasser, de skal ligge med en eller anden balance i forhold til deres mandat mellem aktier og obligationer, og det kan man lade køre et eller andet sted, så bum, så slår hammeren ned. Der skal du altså have styr på din balance her. Og der kunne vi altså se, vi havde JP Morgan var ude med en rapport, der sagde, næste uge, der kommer aktiemarkederne til at stige med 7%, fordi så der har aldrig været så stor forskel, eller historisk set, så har der ikke været så stor forskel, så derfor så vil der komme den her meget store rebalance. Det kommer ikke til at være 7%, men det var med til også at starte det her momentum over mod aktier, lidt mere positiv momentum, så er det vækstaktier. Når vækstaktier har det godt, de udgør en meget, meget stor andel af de globale aktiemarkeder, det amerikanske marked og det danske marked, så derfor så var det ikke overraskende at se, at det var også for dem, der havde det super, super godt. Og så havde vi sådan nogle regnskaber, der var de var ikke super gode, men der var en vis form for tilgivelse. Og så får du altså bare den her snibbold, der løber derudad, og så har du ekstremt lav volumen, altså ikke ekstremt lav volumen, men meget lavere normal volumen. Det vil sige, mange af os investorer, som er lidt mere langsigtige, vi sidder og venter på at få flere nyheder, vi venter på at se, hvad gør Fed, hvad gør inflationen, så vi er lidt på sidelinjen. Vi er lidt hæmmet af, at volatiliteten den har været høj, så vi har blevet ramt på vores risikobudgetter. Men i takt med aktierne falder, så falder volatiliteten også. Så må vi godt købe lidt mere risiko, så skubber vi lidt til den, og det er lidt den, det billede, der har været. Det, der selvfølgelig undrer os lidt, det er, at man har ikke overvejet, hvorfor er det, I begynder at indregne, at renterne skal til at falde. Den der afgang, nedgang i væksten, den har man ligesom ikke kigget på. Og det er lidt et billede hos mig, sådan et lidt orkanens øje. Vi har lige været inde i det der sweet spot inde i midten her, og så kommer vi nu her om på den anden side, og så skal vi alle sammen til at forholde os endnu mere ja, til men det er fordi, inflation. Lars, at vi aktieinvestorer er nogle simple mennesker. Vi kan ikke kigge på mange ting. Nej, men jeg prøver bare at forklare, hvordan det er. Og det er helt fint, vi får de her. Og det, der selvfølgelig er det store spørgsmål, er det her et bear market rally? Er det et af de her bear market rallies igen? Og det er det, man skal forholde sig til som ja, investor. Ja, jeg tænkte, du vil komme med et svar på det spørgsmål. Ja, selvfølgelig er det, og det er et bear market rally. Nej, jeg ved det ikke. Det, der problemet lidt med de her ting, det er også, når vi sidder og kigger ind i fremtiden, så skal vi vurdere, hvor stærk amerikansk økonomi. Bliver det en soft landing? Bliver det en mild recession? Bliver det en hård recession? Problemet er, at vi ved jo ikke, hvad det er, før vi har været igennem den. Og i perioden derhen til, der vil markedet fløjte frem og tilbage. Og jeg er ikke overbevist om, at jeg her og nu kan sige, at det bliver en soft landing. Jeg er ekstremt bekymret for det, der sker i Europa. Nu en ting er gaspriserne, men nu er der heller ikke noget vand i Rhinen åbenbart. Eller ikke nok. Altså, der er sådan nogle udfordringer for os, som kan presse priserne op, som gør, at jeg godt tror, det kan være lidt mere op ad bakke. Så jeg holder mig sådan lidt, vi ligger neutralt, og det gør vi indtil vi får nogle data ellers. Og så kan det være, at det er et bear market rally, eller hvad pokker det er. Det er noget om at også være lidt ydmyg over situationen. Og så vælge sådan nogle cases, som Michael er, hvor det måske ikke er så meget, du better på markedet. Og så er der også nogle gode cases, vi kan finde inden for nogle gode sektorer. Jamen, det kan være, at du vil løfte sløret for dem lidt senere, selvom du ikke nævner enkelt aktier. Men Lars, jeg kunne godt tænke mig lige prøve at holde lidt fast i den her rebalancering. Fordi hvordan skal vi private investorer overhovedet kunne få blik for den slags? Altså, hvad der ligger af porteføljer, og hvordan de er stukket af i den ene retning eller den anden retning, så de skal rebalanceres tungt på et eller andet tidspunkt? Det tror jeg ikke, du skal. Jeg tror, du skal sætte det lidt til side, og så skal du gøre det, som vi har prøvet at kigge meget. Vi kigger meget på, hvad renterne gør. Og kommer der de her bevægelser i renterne, så er der noget, der tenderer til at have det godt, og det er vækstaktierne. Og så kan du så gå den vej i stedet for, fordi det der med rebalanceringer, at nu sagde han, den skulle op med 7%, det kom vi ikke i nærheden af, men jeg tror, det var med til at starte det her. Og jeg tror, du sagde, at de kommer op i omkring 4%. Ja, noget af den ret. Som privatinvestor kan du prøve at kigge på nogle af de der bull og bear indeks. Altså, du ved, noget af det her var jo også, altså, du ved, der var jo data ude, og den kunne man læse om på Yahoo Finance, ikke, der viste, at positioneringen lige før vi fik den her optur, var næsten så negativ, som den var under finanskrisen. Ikke? Altså, det var jo ekstremt. Ikke? Altså, ved, finanskrisen, er vi i nærheden af det, du ved, dyb recession, og vi havde en positionering, og det var jo især i teknologi, man havde en total bearish, eller du ved, negativ positionering. Ikke? Så de ting kan man godt prøve at følge lidt med i. Altså, det er noget af det, vi nogle gange snakker om. Det er sådan en bull og bear indikator. Dem kan man godt finde derude. Ikke? Det er ikke det her, vi snakker om med de her kæmpemæssige penge. Men det er jo det her med, at de faldende renter sammenholdt sandsynligvis med en positionering, der var så negativ, så får du jo sådan et flush af ind. Og man skal huske på, at renterne faldt cirka 0,4 basispunkter fra toppen til bunden i løbet af fra midt i juni til midt juli. Og cirka 1%, altså du ved, og det er langsigtet, det er alt andet lige, lad være med at tro, at matematikken er sådan, men det giver dig næsten 15-20% værdiskabelse i aktiemarkedet, hvis renterne er 1% lavere. Altså, du ved, alt andet lige, så du ved, det skulle jo sådan set ske. Altså, du ved, om vi så har ret i, at vi renterne skulle hernede, det er måske det, du skal stille dig selv spørgsmålet om. Og det er derfor, jeg siger, vi som privatinvestorer, eller som for mig for det sags skyld, jeg sidder ikke og heller får alle de her data. Jeg læser det om det, hvis der er nogen, der sender det til mig. Men man kigger på de der bull-bear-indikatorer og se, hvad er det, der driver en stor undervægt. Og det, der har drevet undervægten, eller der, hvor vi var meget negativt, det er renterne. Ja. Det er renterne en alene, så hold øje med renterne, og kan du se, at de begynder at vende rundt, så er det det, du skal. Så skal du overveje at få puttet noget i det. Nu begynder renterne at falde. Vi kan se, at folk har været negative, så er det der, du skal begynde at samle op. Og det er jo det, man kan gøre. Og om et halvt år, så er der noget andet, du skal holde øje med. Måske. Ja, så må du komme igen. Ja, men det skal jeg nok. Det havde været godt, hvis jeg havde været inde i juli måned og talt med dig. Det er det her, fordi at de her regnskaber, de gav os egentlig ikke rigtig noget billede. Der står stadigvæk en ude på fløjen og råber, nu falder vi af klippen. Ja. Og andre siger, var det nu egentlig også så skidt det her? Skal vi egentlig tro, at alle vores forventninger til virksomhedens indtjening, der var ikke rigtig noget svar. Ja. Og dermed blev renterne jo fuldstændig afgørende igennem, du ved, i juli, hvor det er en regnskabssæson måske. Jeg havde regnet med, at det er den, der skal sætte retningen. Mm-hmm. Ja, og så tror jeg på, at som sagt, at når volatiliteten falder tilbage, så kommer der lidt penge ind. Og ellers så er de langsigtede institutionelle investorer, de holder sig på sidelinjen. De kan ikke bruge de der regnskaber til forfærdeligt meget. Nu står jeg jo her, så jeg har ikke lige kigget på de der bullbear-indikatorer, som I nævner, men altså, jeg hører rigtig mange af sådan nogen som jer, som siger, pas nu på, og det er et bear-market rally, og det kommer til at gå meget lavere, og dit og datten. Og Lars Persson, han bragte pointen på banen forleden, hvor han sagde, altså, når alle er så negative, så skal man ikke være så nervøs. Altså, det er faktisk, alle er positive, man skal være virkelig nervøs. Alle er heller ikke negative. Okay. Ja, det er vigtigt. At der findes jo JP Morgan, de tror, vi bare skal derudad. Mm-hmm. Så det alle er ikke negativt. Det kan være, at vi kan være bekymret. Og der er en stor forskel på at være bekymret omkring økonomien, og hvad aktierne så gør. Aktierne er 6 måneder foran. Og det vi handler, og vi skal bevæge os frem og tilbage, fordi, som jeg siger, investorer, dem der tolker på økonomierne, vil hoppe frem og tilbage i deres forventninger til, om det bliver en blød recession, eller en blød landing, eller en hård recession. Og det kan vi se ind på aktiemarkedet. Og det er det, du skal vente dig til. Det kommer til at ske den næste halvår, eller 2-3 måneder i hvert fald, at der vil der hoppe frem og tilbage. Men jeg giver Lars ret. Altså, du ved, jeg tror generelt, så er vi negative. Altså, du ved, folk, de tror på en recession. Det kan du også se i renterne, ikke? Altså, du ved, folk tror på, at indtjeningsforventningerne, de er alt for høje. Mm. Og dem, jeg har mødt det samme kommentar fra nogen, jeg har sagt det til. Jamen, jeg har ikke hørt andet, så hvad er problemet? Og det er jo også en af forklaringerne på, at vi kan få opturen, ikke? Altså, du ved, jeg stod også og sige et recessionsscenarie, estimaterne skal 5% ned, renten ligger her omkring nu, S&P 500 3400, nu koster den altså 3400, men det var, alle snakkede om 3400 niveau, det nok var det rigtige, du ved, og det blev vendt bare i juli, ikke? Altså, du ved, fordi, alle troede, det var det niveau, vi skulle ned i, ikke? Altså, du ved, så der er noget sandhed om, at der er en vis negativitet, og alle dem, som du ved, jeg snakker med, som, hvor vi er så negative, ikke, vi siger, jamen, det er ret åbenlyst. Altså, du ved, vi har så store problemer, at om det er en soft landing, altså en mild recession, det tror jeg, så er det heller ikke værre. Men indtjeningsforventningerne i virksomheden, jeg tror, at de kommer til at være meget mere under pres. Jeg synes, jeg så tegn på det i regnskaberne, ikke? Altså, jeg så sådan en opgørelse over europæiske, du ved, at det var kun 25%, der klarede sig på marginen. 75% skuffet på marginen, men de hentede det på toplinjen. Ja. Men det bliver ikke ved. Nej, altså, du ved, og derfor var der nogle tegn i de her regnskaber, men de var gode nok lige til, at du ved, at du kan stå og råbe på begge sider og så videre, men han har ret, folk er negative, jeg synes bare, at de folk, jeg snakker med, der er negative, de siger, det er så åbenlyst, at vi skal være relativt negative, fordi at der er, altså, det bliver også meget sort-hvidt, fordi hvis vi skal være negative, så skal vi sælge alle vores aktier. Det mener jeg jo ikke. Jeg mener stadigvæk, at du skal bare have den her neutral vægt, som vi har i øjeblikket. Og så skal du bare tage det stille og roligt. Så skal du måske vælge at fokusere lidt mere på kapitalbevarelse, det du har derinde, fordi der er den her usikkerhed. Vi bliver også nødt til at være... Det kan jo være, at det kan blive ved med at være negativt længere tid, før vi finder ud af, at det skal være positivt. Og det kan også være, at vi får de sidste, der er positivt, til at være negativt, så kan der også være mere i det. Så mit point er lidt... Pas på med at gøre det for meget sort-hvidt. Du er langsigtet investor. Det er nok ikke tiden, hvor du skal rende rundt og have de mest vilde aktier i din portefølje, og du bliver nødt til at have noget, der sådan sikrer dig, at du er med på rejsen over på den anden side. Så kan du godt være, at du siger, ja, men det hele vender rundt, og så skulle jeg bare vælge alle vækstaktier nu, altså økonomisk cykliske vækstaktier. Så siger jeg, fint nok, så vinder du på det. Jeg vil hellere kom lidt bagefter. Stadigvæk have opturen, men kom lidt bagefter ved at sikre min kapital. Ja, lidt forsigtig, men så igen, hvis alle render rundt og er lidt forsigtige, så kunne man altså også forestille sig, at det bliver helt vildt, når der kommer positive nyheder ud om igen. Jeg tror bare, man skal forstå, at du ved, at det er ikke så meget virksomhedscasen, der driver det lige nu. Altså, du ved, jeg elsker jo teknologiaktier. Jeg har da også har en masse af dem, men jeg har lidt mindre af dem, end jeg tidligere har haft. Mm-hmm. Altså, jeg har gået lidt mere højt og kedeligt. Det kan se min millionærklub på, det følger ikke Novo Nordisk. Hvad sker der? Men altså, du ved... men, og jeg har dem der stadigvæk, men vi skal bare være enige om, at de er så meget drevne renter. Og jeg synes, det er så svært at vurdere, om det er det rigtige renteniveau, at vi har ramt med 2,5 her, om vi så får den her recession... altså du ved, det mest positive scenarie for min vækst, altså du ved, vækst og teknologiaktier, det er næsten, at vi får den her milde recession, og renteniveauerne er korrekt, fordi de kommer egentlig til at køre relativt godt igennem, vækstmæssigt igennem en recession, hvor der er andre ting, der vil blive ramt. Ja. Og det er måske lidt det scenarie, jeg tror på, men jeg tror ikke nok på det til at være, du ved... Det er for tidligt altså, at begynde at save på den. Save på den, ikke? Altså ja. Den kan også blive, du ved, den kan også, vi kan ikke gå i en recession, hvilket betyder, at renterne kommer op, og så er det nogle andre typer af aktier, ikke? Altså du ved, jeg synes... Dataene er simpelthen lige nu til, at det er okay at være en lille smule usikker. Ja. Usikkerhed, det skal der altså være plads til. Det her, det er Millionærklubben. Det er onsdag formiddag, og vi kigger altså på dagens marked, der lige nu er sådan, handler rundt nullet. En lille bitte minus, kan jeg se derude. Hvis du har lyst til at blande dig i dagens debat, så er du som altid velkommen. 42 42 0321 er nummeret, du skal skrive på. Husk at skrive Miu i starten af din besked. Jeg kan godt tænke mig at blive i de der teknologiaktier et øjeblik, fordi at, som du sagde, Michael, jamen altså, så skidt så det måske heller ikke ud, da vi fik regnskaber. Men så har vi altså lige fået regnskaber fra nogle af semiconductor-selskaberne, som vel er en eller anden form for kanariefugl i en kulmine, hvis man sådan skal kigge på overordnede økonomier. Det så ikke så godt ud, hverken fra Nvidia eller fra Micron Technology. Hvad siger vi om det, og er det noget, vi kan læse noget ind i? Ja, at vi nok har ret i, at den økonomiske vækst er på vej nedad, ikke? Og så har vi selvfølgelig det her med, at vi har en overraskende stor flytning fra, hvad nu det hedder, fra du kan sige, den fysiske økonomi, altså computer, iPhones og alle de der ting over til at rejse, altså der, uden at gøre nogle ting, og den har nok overrasket dem, ikke? Men der er en afmatning derude, ikke? Altså der er en afmatning i elektronikindustrien, der er en afmatning i industrien, som bruger mange af de her halvkomponenter, som jeg ikke tror, nogen havde regnet med. Og det er faktisk det her, som vi siger, ikke? Altså du ved, analytikerne har godt kunne følge det her, men det er jo markant lavere. Jeg kan ikke huske, hvor lang tid siden det var, at Nvidia guidede, og det var helt forkert. Altså, de har ikke rammer den, ikke? Så der er noget med, at vi nok er ved at falde lidt ud over den der kant nu med økonomierne. Så det er det ene. Så kanariefugl i kulminen på, at økonomierne på vej ned er i gear. Det er nok egentlig rigtigt. Så det er den ene ting. Så er der jo også sådan nogle, du ved, nogle interne ting omkring kryptomarkedet, og du ved, Nvidia var jo meget, at det ser ud som om, at mange af de her kryptominere har solgt en masse... second hand af de her grafikkort på markedet, altså de har solgt af deres miner, du ved, og dermed sælger, og du kan sige, Nvidia jo ikke et nyt kort, vel, altså du ved, og dermed var det måske sådan lidt overstated, altså det havde noget at gøre med krypto og gaming-delen, sådan, og det var egentlig der, det primært var, så jeg maler ikke en fanden på væggen, ikke, altså jeg er bare glad for, at du ved, der hvor jeg købte, det var SML, ikke, altså du ved, som vi snakkede om, det var forrige program, hvor vi havde masser med, ikke? Jeg købte skoven, der laver skoven, ikke? Altså, ja. Du ved, og med den her Biden-pakke og alle de her chipfabrikker, der skal bygges, og den krig, der er mellem de her to steder, ikke? Så er det måske det rigtige sted at ligge, at det er dem, der skal bygge den her kapacitet. Så fordi chipproducenter er jo rigtig afhængige af pris også, altså på deres omsætning, ikke? Det er også nogen, som du ved, ASML, ikke? Som laver de her maskiner, der laver de her avancerede chips, og har jo monopol på at lave de her maskiner, ikke? Det er de eneste, der kan ned i de der helt mikrometer. Så mit korte svar, det er, ja, det er tegn på økonomierne, tror jeg er ved at aftage. Det skaber rigtig stor nervøsitet, for du, som du selv siger, det er den her bellwether, altså den her klokke, der fortæller et eller andet sted med økonomierne, og derfor har man også reageret ganske kraftigt til det. Så synes jeg, hvis man kigger lidt ind bag ved det, så er jeg ikke så bekymret. Men når jeg snakker teknologi, så kan jeg jo primært godt lide at lægge software-delen, ikke? Altså du ved, fordi at eller i cloud, altså i cloud-infrastruktur-delen, ikke? Altså fordi at den er ikke så fysisk, du ved, altså det er ikke den fysiske økonomi, så der, det er sådan min tanke. Der er ikke så mange flaskehalse i hvert fald. Nej. Så er der altså også en joker ind i det der, som hedder Taiwan, Kina, USA, problemer, geopolitiske uro, også på den front. Lars, hvordan ligger det over hos jer sådan i forhold til at kigge på semikonduktorer og halvledere, og i det hele taget sådan bruge det som en pegepæn for at finde ud af, hvor markederne skal hen? Det er semiconductors, jeg har holdt øje med, og det er det, jeg holder øje med for at finde ud af, hvad skal jeg mene om IT-sektoren, fordi det er sådan en form for en ledende indikator. Og det, der er problemet lidt med semiconductors, det er, at der er altså bare en stor tendens til, at er der en, der gør noget skidt, så er det alle sammen, der bliver handlet ned, næsten synkront, uanset at de ikke har noget med hinanden at gøre, lige nok det er det, der bliver sagt. Så det er en risiko, når vi kigger lidt længere fremad, at der skulle ske et eller andet. Det er sådan lidt underligt. Taiwan Semiconductor producerer rigtig mange semiconductor til amerikanerne. Det er nok også derfor, at de selvfølgelig vil de gerne bakke op om, at de skal være selvstændige, men vi vil også gerne have at den teknologi og det, der ligger til grund for, og der bliver leveret ind til de amerikanske hardware-enheder, at det også er, ikke bliver, at vi bliver fanget, at de bliver fanget i sådan en gaskrise. Det er jo det, de kan risikere. De kan blive risikeret at komme i samme situation, som vi er over for Rusland. Her er det bare fremtidens energi, det er semiconductors. Det er energien til fremtidens økonomi, som bliver kæmpet om i lige øjeblikket. Mm. Det, der er lidt paradoksalt, det er, at jeg tror, det er omkring 60% af det, eller 70%, at de råvarer, der bruges til at lave de her semiconductors i Taiwan, kommer fra Kina. Så det er sådan et eller andet magtspil. Og jeg tror, det, som amerikanerne har gjort, det er, at de har været nødt til at være lidt mere hårde i retorikken, end Europa gør. De vil ikke ende i den samme situation, men det kan give nogle spændinger. Og det, der giver os afledt, det er, at lige pludselig så begynder man at tale om dobbeltlistet om kinesiske selskaber i USA, så det kan give en masse støj. Jeg kan sådan her umiddelbart, så tror jeg, at der vil være noget ekstra usikkerhed forbundet med kapacitet på semiconductors, fordi det kan godt være, at der skal bygges en hel masse fabrikker, men det tager altså år, inden de bliver bygget. Og det kan godt være, at Biden kommer med x antal milliarder til at bygge en fabrik, men Micron alene kom med lige så stort beløb til at bygge det. Så det lyder af mange penge, det tager tid, og det er noget usikkerhed, vi skal leve med en tid, og det kan ramme ind i tech-sektoren. Ja, tror, så vi er nervøs for den stadigvæk. 52 milliarder af Biden ville komme ud med hans Chips and Science Act, som altså blev, som han kom på banen med her forleden, ja. Og det var 40 milliarder, som Micron ville smide på banen til at bygge masser af nye fabrikker, men som du siger, det er altså frem mod 2030. Det tager selvfølgelig lidt tid, det kan vel stadigvæk sætte sig ind i markedet med en eller anden form for positiv stemning? Ja, eller skal negativ der mere stemning lige nu, for nu begynder du at snakke om overkapacitet jo. Ja. Altså, du får bygget to af hinanden. Hvad nu, hvis vi ikke går i krig med hinanden, Taiwan, ikke? Altså, så får du bygget noget overkapacitet, så bliver priserne lave, selvom efterspørgselen er stor. Men er jo, og så er der mange, der snakker om, det er symbolpolitik, ikke? Ja. Jeg så 33 lande er en mikrochip igennem, før den er. Så skal den pakkes, så skal den skæres, de der wafers og sådan nogle ting. Ja. 33 lande er den igennem. Inden. At du laver en fabrik i USA, der laver chippen, altså du ved, og 70% af råmaterialerne kommer fra Kina, det er symbolpolitik, ikke? Altså du ved, men lad os nu også bare huske på, at det her med Taiwan er jo en eller anden halerisiko, hvor du ved, altså du ved, hvor det kan blive meget negativt, altså positivt for, og det var jo også den dag, da Pelosi landede dernede, aktier faldt, chip producenter, amerikanske. Mm. Altså, du ved, hvor skulle du lige tage et hedge? Ja. Altså, du ved, så jeg ved ikke, jeg tror mere, det er den her med, at folk frygter lidt en overkapacitet nu i chipbranchen, og du ved, jeg tror, var det ikke også der stod og snakkede lidt med Mads om, at du ved, langsigtet case, fuldstændig intakt, kortsigtet, cykliske, priser afgør meget, og det er nogle af de ting her, vi ligesom ser i regnskaberne. Ja. Og jeg valgte jo heldigvis af ASML og dum, eller du ved, om det bare var dumb luck, altså måske, men det var det her med, at de har ikke... Det har vi jo talt om tidligere, Michael, så det var godt valgt. det var godt valgt en gang imellem. Nej, men jeg tror, det er det der bullwhip-scenarie, som vi oplever. Altså, det er jo det, der sker, og det er det, vi kan se udspille så mange forskellige steder, det er, at man tolker et adfærd hos forbrugerne eller hos kunden, og så tror man, det er det samme, og så producerer man mere for en, og så får man de her kæmpe store pukler. Det har vi set med Walmart, og nogle af de her store detailselskaber har været ude og troet, at det, vi gjorde, ville være en trend, der fortsætter, og så brænder man ind med en hel masse varer, som man ikke bruger, og så skal man altså smide det ud. Og det er, jeg tror, det er risikoen for, at vi kan se det samme, at man, nu har man fået produceret en hel masse ind til forbruger til elektronik, hvor vi, det skal vi så ikke have, nu skal vi ud og rejse, og når vi kommer hjem fra rejsen, så har vi slet ikke råd til at købe det. Sådan nogle ting vil spille ind. Men altså, det er den sektor, jeg holder allermest øje med, når jeg skal vurdere stemningen. Men hvis du skulle spille din kort, Lars, så ville du hive penge ud af halvledersektoren og ikke sætte penge ind i halvledersektoren, hvor vi står lige nu? Hvis jeg var i halvledersektoren, så ville jeg vælge at købe jeg må ikke anbefale selskab, men jeg vil købe dem, der producerer det bagvedlæggende, og så vil jeg have lidt ude og så købe noget software også. Okay. Men du skal ikke i dem, der laver maskinerne. Yes. Og en sidste ting, vi måske skal have ud af den her, ikke? Altså, vi har jo lige et par danske selskaber, du ved, som altså det her, der har problemer med at skaffe chips. Altså, du ved, GN, de er da ikke kommet med nedjustering endnu, men markedet handler det der som om, at det er helt sikkert, før de skal have det her kvartalsregnskab den 18. Altså, du ved, og de er også enormt under pres, det er ikke, det er en high-risk aktie ind i det der regnskab. Men vi må jo sige, at der er nogle selskaber, som har haft kæmpemæssige problemer, som ikke nødvendigvis er mod forbruger elektronikken, men som er mod, du ved, et andet segment, som simpelthen ikke har kunnet skaffe de her chips. Det kunne godt være, at man skulle begynde at kigge over nogle af de her steder, kan man ligesom sige, væk fra forbrugeren, fordi det der er jo en grund til, at det lige pludselig er chips nok til at smide i vores PC og så videre. Mm. Men andre har jo problemer, som ikke nødvendigvis selv er til det her forbrugersegment. Så du ved, der kunne godt være, at man skulle prøve at begynde at kigge derover ad, fordi det er jo, at de har nedjusteret deres salgsforventninger. Mm. Altså du ved, de kan producere mere. Altså da vi gik ind i år, der sagde vi, vi ved præcis, hvad vi kommer til at tjene, for det er vores maksimale produktion, når Nvidia og de sagde, og så håber vi, at ASML kan levere nogle flere maskiner, og så kan vi måske opjustere, hvis de kan levere dem. Men nu er vi jo, altså, der er jo lager af chips nu, det må der jo være, altså, ved, og det er det, der overrasker os nu. Så det, jeg måske også vil bruge det til, det var, at man kunne begynde at kigge nogle af de der veje af nogle af de her selskaber, som har haft enorme problemer med at skaffe de her chips. Yes. Godt, Michael, lad os blive der, for der er nemlig kommet et spørgsmål. Det er et par dage siden, det kom. Det var Steven, der skrev til os, om vi ikke kunne få dig til at kigge lidt på Sonos-aktien. Den hedder bare S-O-N-O i tickerkoden. Ja. Og han spørger, om det er værd at kaste penge efter den. Og jeg tænkte, altså dels er det først nu, du er med os i dag, så det giver mening, at vi tager det med dig nu. Og så kommer de rent faktisk med regnskab i aften, så det er selvfølgelig lidt med forbehold for, hvad der kommer ud der. Men kan du ikke lige tage en tur omkring den? Jamen, Sonos-aktien, det er jo den her aktive højtaler, du ved, som jo har haft rigtig, rigtig stor succes, ikke? Var en pandemivinder, lige så vel som mange andre af de her, vores forbrugerelektronik, er jo så faldet tilbage sammen med alle de her pandemivinder. Så den er egentlig ikke frygtelig dyr. Jeg synes, hvis jeg kigger på indeværende års nøgletal og så videre, synes jeg heller ikke, den er billig, altså du ved. Det har været en pandemivinder, og derfor er den måske interessant, fordi man ser den her graf, hvor de kommer herned. Men det må vi nok også bare kende, at du ved, at lige nu, der er det jo et andet efterspørgselsbillede, og forventningerne er jo også relativt lave til væksten i regnskab. Jeg kan godt lide Sonos. Jeg kan godt lide Sonos ud fra et teknologisynspunkt. Jeg synes, de har lavet nogle spændende opkøb omkring, som kan gøre deres højtaler meget mere flade, fordi det er jo lidt af deres strategi, og noget af det, der skal indbygges. Og de har nogle kæmpestore gode aftaler med IKEA og så videre. Så jeg kan egentlig godt lide lidt casen. Jeg har selv Sonos. Det er jo altid et godt eksempel. Så er du allerede biased, kan jeg høre? Ja, men jeg køber det ikke lige nu. Okay. Jeg køber ikke forbruger. Altså du ved, fordi at noget af det, vi fik, det var, at forbrugerelektronik i den billige ende, og der synes jeg ikke, Sonos ligger. Det var begyndt at falde ud af klippen, og det gjorde det for 2 måneder siden. Men de sagde egentlig, luksussegmentet, det holder egentlig relativt godt, ikke? Det var, vi har råd, også rige svin, ikke? Altså, du ved, til at blive ved med at forbruge, selvom inflationen er så høj. Den begynder at falde nu, og det er nok det, der hedder formueeffekten. Ja. Boligerne falder, aktierne falder, kryptobørsen falder, ikke? Rolexerne falder. Og vi har lige fået 3 regnskaber, du ved, Signet, som var ude i relation til Pandora, at sige, at deres luksussmykker, de gik skide godt, deres billige smykker gik af helvede til. Nu er det begge dele, der går af helvede til. Vi har Jimmy Choo i år. Altså, nu begynder den også at vælte af, og derfor vil jeg nok være afventende lige i den her Sonos-aktie lige nu. Okay. Og det er jo farligt at stå og sige det her i et regnskab, så kan de gå ud og overraske og så videre. Men ja, sådan ud fra det kan ske. For en betragtning om, at... Den bagvedliggende historie holder vand. Okay. Men lige nu, der begynder forbrugeren op i det segment, hvor Sonos også ligger, og begynder virkelig at bøje af, altså hvis vi har set de seneste regnskab. Ja, det er så lige en fun fact ind i det der krypto-kollaps, som vi har set, at det marked til sydværende brugt marked er oversvømmet af Rolex og Patek Philippe ure derude. Så altså, der er jo selvfølgelig nogen, hvor det begynder at gøre en lille smule ondt, og det kan godt være, at det har taget lang tid, og det er sådan først af nu, den der værdieffekt, du siger, at det spiller ind. Ja, og lad os nu se det. Altså, du ved, Ralph Lauren var egentlig også fint, men investorerne ville det ikke. Altså, du ved, altså, der har også været... Jeg tror, at hvis jeg skulle købe noget i luksussegmentet, så skulle det være til damer, fordi de har ikke spekuleret så meget i krypto. Og vi har faktisk fået... Og de har mændene. Ja, de har ikke spekuleret så meget i krypto. Hvor ved I det fra? Ja, nogen har måske, men du ved, men det er faktisk, hvis vi kigger igennem, så er nogle af de allerstørste luksusproducenter, der leverer LMVH, og det der, de har faktisk klaret sig relativt godt. Mm. Men det her mellemsegment, det ser altså ud til, at det lige nu, altså, og lad os nu følge det lidt mere, men vi har virkelig set mange, mange overskrifter de seneste par dage på, at det er altså også ved at knække i den prisleje. Ja. Lars, forbrugerelektronik, vil du holde dig for det også? Ja, altså jeg er jo bange for, at vi alle sammen får et eller andet wake-up call. Der er os, der allerede er kommet tilbage fra ferie, sådan kigger det næste halvår frem og kigger på udgifter, der er steget. Amerikanerne, de har deres ferie nu, bare vent til de kommer tilbage fra deres ferie, så skal de måske også forholde sig til nogle priser, der er steget. Så jeg tror, der kommer sådan en mindre afdæmpning, og derfor så forbrugerrelaterede ting i det hele taget er lidt forbeholden over for lige øjeblikket. Okay, så hvor er du så henne, Lars? For der er jo altid noget, man kan købe derude på markedet, altid noget, der er interessant at se på. Hvor skal man plukke aktier lige nu? Jamen, det er det der med at finde nogle ting, som nyder godt af nogle overordnede tendenser. En af de ting, vi har siddet og kigget på, Det er, vi har set på fertilizer og sådan noget i Europa, hvordan de bliver ramt. Altså gødning. Gødning, ja, og alt muligt underleverandører ind til fødevareindustrien. Vi kan se potash og sådan noget. Vi kan se, hvordan de bliver ramt af de stigende energipriser. Men i USA og Canada, der findes der altså nogle selskaber, der er der altså et helt andet energimiljø. Så hvis jeg skulle kigge på et eller andet, jeg tror på, at fødevarepriserne, vi får mange på fødevarepriser, jeg tror, der er pricing power. Det kan selvfølgelig være noget med landmænd, hvis ikke de får solgt noget, de ikke har noget at sælge. Men jeg tror stadigvæk, der er noget pricing power for de her selskaber over for landmændene. Og jeg tror, det er strukturelt sådan trend, at fødevarepriser vil være høje lidt længere, end vi regner med. Og er der derfor et selskab, der hedder Potash? Jeg ved ikke, om der er et hedder. Det er muligt. Det er der. Jeg ved også, der findes nogen i Canada også. Hvad siger du? Mosaik er en af de store fødevarer. Ja, det ved I to meget bedre end mig. Jeg ved jo ikke noget om noget, når vi kommer i år. Det ved jeg godt. Ja, men det er sådan et eller andet, hvor du udnytter et setback, og vi kan se, at de har sat sig alle sammen. Og siger, okay, er det energiprisen, de ser ud som om, de er lidt bedre i USA? Det her, det er en trend, vi tror på. De har sat sig rimelig pænt. Okay, så jeg tror på trenden, og så køber man sådan nogle. Det vil jeg gøre nu. Michael, jamen, jeg har jo købt Bayern til min millionærklub på det følge, og det er jo det samme, ikke? Altså, Bayern klarer sig jo sindssygt godt. Heldigvis har vi nok afværet den her kæmpemæssige fødevarekrise med 5 millioner indvandrere, der vandrer på de europæiske motorveje. Mm. Men faktum er, at alle vores lager er i bund. Altså, det er en 5, 6, 7, 8 år. Og det sker jo det samme som med olieselskaberne, ikke? Sådan en som Bayern, den klarer sig rigtig godt. Du ved, hvedeprisen stiger til 1100, så falder den tilbage til 600 nu. Det er stadigvæk to gange. Den er dobbelt så høj som sidste år. Alle landmændene, de tjener sindssygt penge, og alt kapacitet, blandt andet på grund af tørke og så videre, skal jo virkelig, der skal jo brændes afsted, der skal jo være så effektiv landbrug som overhovedet muligt over de næste kommende år, for at komme igennem den her. Og vi var jo allerede begyndende på grund af coronakrisen, hvor vi spiste mere, og vi alle sammen se på, var vi allerede kommet et sted hen, ikke? Og der er stadigvæk en masse risikofaktorer derude. Vi har nu tørke i Europa og så videre. Og derfor, det er jo det her klassiske, som du også siger. Altså, ved olieselskaberne er voldsomt op, og så falder de kraftigt tilbage, fordi olieprisen falder lidt tilbage. Hvor er den strukturelle henne? Altså, og det er det, jeg ser i fødevare. Mm. At det er heldigvis krisen afværet og så videre, og fødevareinflationen bliver heller ikke så høj. Men vi skal producere meget, meget, meget mere over de kommende år, ikke? Og det er der, jeg vælger at købe bajer, fordi den er jo kommet tilbage fra, hvad, 65 til 52. Altså, nu er den lige pludselig. Ja, den er stadigvæk overperformende i forhold til nogle af de andre markeder. Mm. Kom med et regnskab, hvor de opjusterede egentlig pænt, sagde egentlig pænt om fremtiden, faldt tilbage. Og jeg tror, det er de her den følger bare de her fødevarepriser ned. Men det mener jeg jo, det er fint, de kommer herned. Det betyder ikke, at deres afsætning ikke bliver sindssygt stærk, og deres pricing power stærk. Men Lars, når Michael han køber bajer, så tænker jeg, at vi måske også lige kan tage en snak om sådan de regionale forskelle. Altså det her med at vælge aktier i Europa frem for i USA. Hvad siger du til det? Ja, altså lige i øjeblikket, så er der nogle massiv modvind i Europa. Og vi kan, altså i morgen, så kan der udbryde fred i Ukraine. Det tror jeg. Udbryd fred. Ja, altså, det tror jeg så desværre ikke, der sker. Og det kan også godt være, at han ikke lukker for gassen så meget, som man siger. Men det kan også godt være, at han gør det. Mm. Det kan godt være, at det bliver en mild vinter. Det kan godt være, at det ikke bliver en mild vinter. Jeg synes, usikkerheden med produktionsselskaber i Europa, det har jeg da altså lidt anstrengt ved. Bilproducenter, der sælger sådan til massemarked i Europa, til forbrugeren igen, har jeg lidt svært ved. Så hvis jeg tager de der cykliske kald, hvor som jeg gør nu her med en underleverandør ind til fødevareindustrien, og jeg er helt med på det. Jeg tror faktisk også, i det hele taget, selskaber, der hjælper landmændene med at være smartere i deres produktion. Der er så mange penge i at superoptimere det herinde. Det vil være sådan en mere langsigtet trend. Jeg vælger hellere at tage produktionsselskaberne i USA, end jeg tager dem i Europa. Mm. Så vil jeg have sundhed, vil jeg godt have i Europa. Vi tror på sådan noget, som dollaren kan blive styrket lidt. Det ved vi godt, de hedger nogle gange, men det plejer altså ikke at være negativt for sundhedsselskaberne. Så det er lidt mere at blande sådan kortene lidt på en anden måde, end du plejer at gøre, hvor du ikke siger, jamen jeg kan ikke lide Europa, så kan jeg rigtig godt lide USA. USA har meget vækstaktier. Hvis vi nu lige pludselig får en periode, hvor renterne stiger, så kunne det paradoksalt nok være, at Europa lige klarer det godt en periode. Så jeg synes, du skal hellere kigge på sektorerne, og så vælge lidt defensivt, lidt sundhed og sådan noget, og måske noget forsyningsselskaber, som er lidt længere fremme i bussen, eller nogle af de grønne selskaber, som er lidt længere fremme i bussen i Europa, og så vælge noget af det mere økonomisk cykliske i USA. Og nu vil du gerne kigge på selskaber. Jeg vil gerne kigge på regionerne. Hvad med emerging markets, Lars? Hvordan har I det med det? Nej, jamen altså, vi har det sådan ok, men altså, det er jo igen det der, at renterne, eller dollaren, der bliver styrket, det er jo ikke sådan ubetinget noget, der er super godt. Jeg ved, de har måske lavet lidt om på deres skældsammensætning, men det er stadigvæk lidt en optur. Så har du de råvareproducerende lande af emerging markets, der er godt. Og det er jo det, der er problemet, det er, at vi behandler emerging markets som en kasse, hvor måske vi burde kigge mere på, at der er nogle store klodser. Altså, sådan noget som Kina, hvor der er nogle super spændende historier, har bare den her støj, som stadigvæk er der, og hvordan kommer de til at, næste gang vi skal nyse i efteråret, når nu der kommer en influenza-sæson, hvordan lukker de så deres land ned? Så jeg har sådan lidt, vi ligger i øjeblikket med neutralt på emerging markets, men jeg skal hjem, vi sidder og kigger på det i øjeblikket, vi skal lige finde ud af, hvordan vi blander kortene. Der er altså nogle modvind derude, synes jeg stadigvæk. Ja. Og jeg kan ikke lide det der, lige pludselig så kørte den her historie med Kina og USA, med de der dobbeltnoterede aktier, der er altså rigtig meget risiko, så hvis du køber kinesiske aktier her ved det, så vil jeg anbefale, at du køber dem i Hongkong. Og som du siger, emerging markets er en stor og blandet bolsjebutik. Mm. Jeg læste en overskrift her forleden på et eller andet obskurt medie, at der var nogen, der snakkede om, at Storbritannien snart hørte ned i den. Det er ikke engang, det så jeg også godt. Emerging markets. Ja, ja, det går ikke så godt derovre, men altså... Det er ned i emerging markets-kategorien. Ja. Nå, apropos sundhed, Lars, som du siger, altså er interessant, og som I holder øje med ude i Danske Bank, så skriver Thomas ind til os og spørger, om Bidens pakke er negativ for Novo, fordi han vil medicinpriserne ned. Michael, vil du komme med et bud på det? Ja, det er den. Men den er sådan heller ikke mere negativ. Altså du ved, for Novo, fordi at du er meget nede på de her priser, men den er en lille bitte smule negativ for Novo, men ikke en katastrofe som nogle af de, du ved, i gamle dage prisforhandlingerne. Så det er jo nok også lidt at komme lidt ind over det her regnskab, du ved, og Bidens pakke der, men altså, jeg har ikke set nogen analytikere, du ved. Jeg tror, de har scoret næsten ingenting, du ved, i forventningerne om, hvad den får effekt på Novo Nordisk. Så jeg er negativ, men jeg tror ikke, at den kan forklare, du ved, negativ stemning nødvendigvis ind i Novo Nordisk efterregnskab. Har du en kommentar, Lars? Nej, jeg vil bare sige, det er jo heller ikke nogen overraskelse, at den bliver stemt igennem, og nu skal de så vedtage den her. Der er jo flere republikanske senatorer, der har været ude og bakke op om den, så den effekten skulle vi jo have set i Novo, hvis det havde været markant negativt. Det er jo blevet væsentligt mere udvandet, end det oprindelige oplæg var, så uden at have nogen holdning til Novo eller sundhedssektoren, eller dem, der fremstiller medicin, ja, det er ikke, som det var i gamle dage. Der er lidt mere modvind, men må ikke også, de skulle nok komme rundt om det, og alligevel tjene nogle penge. Og så sagde du, Lars, at du ville i hvert fald ikke vælge biler lige for tiden i Europa. Vil du vælge biler andre steder i verden, eller er det bare sådan, at fingrene helt væk fra bilindustrien? Jeg har det sådan lidt det helt generelt. Altså, nu taler vi om luksussegmentet. Det kan godt være, hvis du er i luksussegmentet, at du kan holde lidt ved. Jeg har bare sådan et eller andet forbrugerne. Jeg vil godt se, at vi ikke brænder helt sammen. At vi ikke... Jeg tror før, at det måske har været meget godt, at vi forbruger i den vestlige verden lige... Nogle dele har haft det rigtig, rigtig godt, og ikke helt tænkt så meget over, hvad vi brugte vores penge. Det er måske meget sundt, at vi lige får bliver sendt over hjørnet, og så tænker, hvad vi bruger vores penge på. Altså, jeg tror, det dæmper for væksten lidt. Jeg er fuldstændig enig, og så ja, selvfølgelig gør det lidt ondt på os, men altså, det er måske også nødvendigt lige her nu. Nå, de herrer, vi skal lige omkring en anden kuriositet, der sker derude på markedet. Det handler om meme stocks, fordi at lige pludselig så er de her meme stocks altså gået fuldstændig amok igen. Det er altså små bitte aktier, som lige pludselig stiger helt vanvittige niveauer. Mm. Altså måske noget, der bliver hypet op på nogle af de her fora. Der er Wall Street Bets for eksempel på Reddit, alle de steder, hvor man taler meget om aktier. Der er en lille asiatisk aktie, AMTD, som åbenbart er gået helt amok og fået en market cap, der er større end nogle af de største investeringsbanker i USA. Der var Bed Bath & Beyond, som altså også fik en tur igennem den der mølle. AMC og GME, de lever stadigvæk derude, og så jeg her for nylig i starten af ugen, at Magic Empire Global Limited, som lige er kommet på børsen, MEGL er tickerkoden, de kom ud på en IPO-pris på $4. De startede handlen i $50, og så gik de altså op i 250, og i går, der lå de så i $12. Hvad i alverden foregår der? Jamen, der foregår det, at der er dele af investeringsuniverset, som bliver handlet, hvor man ikke kigger på værdiansættelse, men man handler på, hvad andre siger, de bør være. Altså, så kan man så diskutere, ved de, om de er noget værd. Og så er der dele af aktieuniverset, der bliver handlet af. Jeg tror, vi skal passe på med at romantisere, at det er private investorer, der kører det her show. Det er nok nogle private investorer, der taler om noget, men du kan være sikker på, at der er hedgefond og alle mulige andre, der er inde og følge det her nyhedsflow, og simpelthen lægger handler ind alt efter, hvad der bliver sagt. Og så kan du altså få i selskaber, som måske er shortet, at vi så det, vi har set det flere gange, at vi har de her perioder, få dem virkelig til at bevæge sig kraftigt. Og det er absolut noget, der sker i august måned. Vi har set tilbage i tiden også andre august måneder, når der er ekstremt lav volumen, så kan der altså presse de her aktier. Så det er det, der sker. Og det, man selvfølgelig skal passe på med som almindelig privatinvestor, vi kiggede jo tilbage her i 21, hvor der også var gang i de her aktier. Dem, der tjente penge på det, det var nogen, der havde haft dem i forvejen. Det var meget få af dem, der kom ind og købte dem, som nåede at tjene penge på de her aktier, fordi det bevæger sig så voldsomt. Mm. Men det er sådan et helt specielt segment, hvor der ikke er nogen værdiansættelse, men det er noget, der bliver talt om. Men det er altså også noget, som de store leger med på, kan jeg høre dig sige, Lars? Jamen, jeg ved ikke, hvor store de er, de store, men jeg tror, at det vil være forkert at tro, at det kun er private investorer. Hedgefonde, de har da nu af den her. De ligger der og søger på de der nyhedsfeed på, når nu er der en, der siger, at den person kan få det her til at ske, så følger vi lidt med, vi følger lidt på, og så bliver det, så kan de presse de her ting rundt. Michael, jamen, altså, er det ikke et tegn på, at det er lidt for vanvittige markeder, nej, som vi har kørende i de her tider, sådan en Wolf of Wall Street-agtige tendenser, som vi ser derude? Nej. Det var jo fordi, at det her har man jo gerne altid ville på Wall Street Bets, altså du ved, og det er de samme. Nu får en gang, man kommer ny ind, men det er de samme fem. Mm. Nu har snakket om i 2,5 år. Ja. Bed Bath & Beyond, det er alle analytikere er enige om, at der har vi skrevet gravskriften på dem, ikke efter det sidste regnskab. Ikke? De kan ikke komme tilbage fra selvom nye topchef, der røg ud der, som alle havde høje forventninger til ham. Men det er jo lige meget, altså du ved, fordi lige pludselig så vi jo, at teknologi steg 15-20%. Lige pludselig så var der jo nogen, der måske igen, altså de havde jo ikke rigtig kunne gøre det, du ved, hvor stemningen har været negativ derude. Man har ikke kunne få startet det her. Og nu fik man jo lige pludselig et frirum, fordi at aktier tog den her kæmpe optur til at få startet det her igen. Så den har jo aldrig været væk derude. Folk har jo prøvet at få gang i de her ting igen ude på Reddit og alle de ting. Og så nu gav markedsstemningen bare lige muligheden for, at det igen kunne begynde at køre. Altså det er lidt mere skræmmende, nogle af de der kinesiske, ikke? Altså du ved, tror jeg er en beta-artikel. Nogle af dem er jo sådan noget kærlighedsvindel, ikke? Hvor du siger, at jeg vil gerne være kæreste med dig, og min far har egentlig et ret godt tip. Det er jo en ret smart måde at lave kærlighedsvindel på. Det er jo ikke noget med at sende mig $10,000, du ved, så krejser jeg hårdt. Det kan man jo blive ramt for svindel for. Men du ved, at man kan jo sige til personen, at du ved, at det er et skide godt tip, og så man er forelsket, og så køber man de her aktier, ikke? Og der har de jo bare lagt inden fra start af, og så hvis man har fået sagt det til nok, og den er illikvid, ej, spøg til side. Jeg synes, der har været nogle skræmmende ting på nogle af de der kinesiske aktier der. De der med Bed Bath & Beyond, det er bare, det har altid lagt ud. Der er et segment derude, der godt ved, hvad de laver. De spekulerer bare, de går på casino, og nu så de endelig muligheden for, at de kunne opblomstre igen, og dermed det kunne lykkes, ikke? Ja. Godt. Og det har ikke noget med sådan traditionel investering, vil jeg sige. Det er mere spekulation. Altså, der kan du diskutere om investeringer. Men da du ikke kan regne dig frem til noget, så vil jeg så sige, der er du afhængig af, der kommer en anden efter dig, der tror mere på casen end dig. Bare på, at den skal stige, fordi den skal stige. Og hvis altså, vi skal komme med et råd her, så hvis folk gerne vil lege mere og forstår, hvad det er, man laver det her pyramidespiller og gerne vil gamble lidt, så er det nok knækket nu. Altså, du ved, nu du er nok mindre sandsynlig vinder nu, fordi at nu begynder stemningen at vende ud. Altså, du ved, så skal vi virkelig... Vi skal jo heller ikke stå her og moralisere over, hvad gør med deres egen. Nej, det er måske bare mere et råd til at sige, at du ved, at det var den her stemning på de her 10-15%, vi så 25% i nogle af teknologiaktien, 40% i nogle af de helt små teknologiaktien, nu synes jeg, at regnskaberne begynder at drøbe ind på Roblox og så videre. Altså, du fik den her stemning igen derude, der gjorde det, og den er begyndt at knække lidt igen. Så jeg vil nok sige, selvom du ved, hvad du gør og tænker, så lige nu vil jeg nok ikke råde til, at man leger med i det game lige nu. Okay, godt. Vi lader den ligge der, og så pas på pengene derude, hvis I kaster jer ind i det i hvert fald. Vi står og venter på forbrugerpriser for USA. Vi skal vente et par timer endnu, så der kan man jo altså meget passende gå ind og se, om der er andre aktier, der er værd at investere i. De danske forbrugerpriser kom ud her til morgen 8,7% i juli. Det var altså også pænt meget højere end i juni. Det stiger stadigvæk. Kommer vi til at se den samme stigning i USA, Michael? Og hvad der er konsensus 8,6, så det gør vi jo nok, ikke? Altså, det er ned for 9, og det er jo den her med peak-inflation, men ja, jeg har altså lidt svært. Dem vil jeg godt lige se dem her, ikke? Fordi at sidste gang, så blev vi enige om, at det var headline-inflation. Altså de her reelle inflationstal, det er jo det, du mærker som forbruger. Ja. Nu er råvarepriserne falden, og fødevarepriserne er falden, og energipriserne er. Så snakker jeg lidt, så er det core. Ja. Altså nu kigger vi core igen, ikke? Fordi det der peger frem af, hvad skal centralbankerne gøre? Altså, jeg skal være helt ærlig. Altså, jeg synes, økonomer kan ikke rigtig blive enige hvad vi skal kigge efter. Altså, jeg har det sådan, når der kommer de her data, hvis det er så vigtigt for renten, så vil jeg sige, det er fint nok, hvad de bliver i forhold til konsensus. Prøv at kigge på, hvad renten gør. At det marked, der har været inde og forholde sig til de her data, bliver de overrasket mere, om det er økonomerne, der bliver overrasket. Ja. Det er det, der betyder noget for dig som investor. Og at vores positionering ind i renter har jo været meget, meget, altså du ved, den har været til, at nu har vi peaked, altså du ved, så vi ligger jo sådan rigtig spekuleret ind i, at det skal vi helst se, det her tal. Mm. Så det kan godt være, at det her tal, det virker som om, at alle siger, at det er fuldstændig som forventet, og alligevel begynder renterne at køre opad, fordi at du ved, at vi har været for eksponeret meget en vej, ikke? Så, ja. Så jeg vil også sige, kig nu på renterne, i stedet for at lytte på, hvad de her inflationstal er. Præcis, vi kan altid få piske en stemning i vejret, og så må vi se, hvor det lander. Vi sætter et punktum der for dagens udsendelse. Tak til Josefine Maria Hansen, der producerede dagens program. Tak til Lars Skovgaard og Michael Friis Jørgensen, der var med mig her i studiet. Vi er i et lille bitte plus på aktiemarkedet. Lad os se, om det holder til i morgen, hvor vi selvfølgelig er tilbage igen, når klokken er 9.06. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier for kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.